На паляне каля зямлянкі стаяла невялікая група партызан. Гэтыя людзі заставаліся ў лагеры, каб дачакацца прыходу чырвонай арміі. Былі тут жанчыны, раненыя, старыя, дзеці, і сярод іх Карп Маеўскі, Таццяна і Нікалай. Тады, вясной пасля аперацыі, ён рашуча адмовіўся эвакуіравацца і, адляжаўшы ў вёсцы пад наглядам Таццяны, вярнуўся ў брыгаду. Ён працягваў выконваць абавязкі начальніка штаба. З вялікім сумам праводзіў ён сяброў, стрымліваючы цяжкія ўздыхі. Вельмі хацелася яму быць разам з імі ў гэтым апошнім баі, але нічога не зробіш, трэба было мірыцца з лёсам. Шпарка падышоў Лясніцкі. «Ну, сябры, чакайце». Але чакаць вам нядоўга засталося, але будьце пільнымі, хоць і надзейны ў вас месца, ды раптам немцы выпадкова прыйдуць сюды, уцякаючы, яны разбягаюцца зараз ва ўсе бакі, а вы разведвайце, выставляйце вартавых. Цябе, Нікалай, назначаю апошнім камендантам лагера. Камісар брыгады узяў начальніка штаба за рукі. І яшчэ раз прашу. Я магу затрымацца, магу пайсці з арміі далей, не ведаю, куды накіруе партыя. Адным словам, ты першы прыедзеш у вызвалены раён і адразу ж бярыся за работу, закасаўшы рукавы. Ну, канешне, прышлють новага сакратара, старшыню райвыканкома, але пакуль гэта яны пазнаёмяцца. А табе ўсё знаёма. Ты ведаеш, дзе што захавана, і ведаеш усіх людзей, і людзі таксама ведаюць цябе. З цябе яны ў першую чаргу і патрабуюць дапамагчы ім наладзіць жыццё. Так што глядзі, не падкачай, друг. «Будь упэўнены, Павел», – адказаў Нікалай. «Ну, я веру», – працягваў гаварыць Лясніцкі, а потым ён павернуўся да Карпа. «Ну, паваявалі мы добра, Карп. Ідзі і бярыся за свае вулі». Засумаваў па іх, так? «Не з вулляў трэба будзе пачынаць, Павел Сцяпанавіч», уздыхнуў Карп. «Ну, гэта правільна. Не з пчол», ён двойчы паўтарыў. «Так, не з пчол». Але праз момант Лясніцкі весела бліснуў вачыма. «Але і пчол таксама не будзем забываць. Хутка і за іх возьмемся». Падышлі Люба, Женька, Лубян і Алена Рыгораўна. «Глядзі, Карп Пракопавіч», – сказаў Лясніцкі, – «як вырасла твая сям'я, калектыў, якія героі ўсе адзін у адзін, з такімі гару можна зрушыць, проста зайздрошчу табе», – з усмешкою сказаў Лясніцкі. «Ну, не чырвані, Яўген Сергеевіч, але ўсе даўно ўжо ўсё ведаюць, што ты член гэтай сям'і, а на вяселле прыйдзем да цябе ўсёй брыгадай, так і ведай. Ну, бывайце, таварышы, мне пара». Лясніцкі абняў і пацалаваў Нікалая, Карпа, Віцю, Насцю Буйскую, яе маленькага сына, астатнім паціснуў рукі і пайшоў на сярэдзіну паляны, дзе чакалі яго камандзіры. Алена, не саромячыся прысутных, абняла мужа. «Ты глядзі, беражы сябе!» «І ты беражы сябе, Алена. Са мной ўжо нічога не здарыцца, а вось за цябе мне яшчэ давядзецца пахвалявацца». «А ты не хвалюйся», – адказала яна. «Ты чакай, я хутка вярнуся». «А мяне хутка не чакайце», – звонка весела сказала Люба, звяртаючыся да ўсіх адразу. «Я без перасадкі і да Берліна, і толькі адтуль згодна вярнуцца назад». Таццяна і Женька непрыкметна адышлі ў глыб лесу і развіталіся без сведкаў. Праз два дні лагер апусцеў, маеўскія пакідалі яго апошнімі. Уначы грымеў бой каля Дняпра, і яны не спалі ўсю ноч, напружана слухалі. Страляніна паступова аддалялася на поўнач, заціхала, пачаўся новы дзень на вызваленай зямлі. Раніца была ясная, марозная, і не пасерабрыў паляну і дрэвы. Пушча сціхла, як сціхае натоўп людзей у першую хвіліну ўрачыстасці. Смела стукаў дзяцел, адчуўшы сябе гаспадаром у гэтай цішы. Жалобна ціўкала нейкая маленькая птушачка, мабыць, шукала сваіх сябровак ці дзяцей. Маеўскія доўга стаялі на паляне, моўчкі слухалі гэтыя знаёмыя родныя гукі. Ніколай зняў шапку. «Ну, бывай, пушча», – сказаў ён. «Паслужыла ты нам добра». І яны рушылі па вузкай, засыпанай лісцем сцежцы на ўсход. Ніколая везлі ў спецыяльнай калясцы на трох колах, па-майстэрску зробленай карпам і гнятковых з нямецкіх веласіпедаў. Звычайна ў лагеры ён лёгка і спрытна рухаўся на ёй сам з дапамогай ручных педаляў. Але на такую доўгую дарогу ў яго безумоўна не хапіла б сілы, і каляску цягнулі карп і малады партызан з ліку лагернай варты. Наперадзе ў калясцы сядзеў і Віця, захутаны ў вялікі кажух. Віднелася толькі адна яго галава, абвязаная цёплай хусткай. Яго чорныя жвавыя вочкі з цікавасцю зіркалі ў бакі, і сядзець яму, відаць, было не вельмі ёмка, і ён раз-пораз варочаўся, намагаўся вылезці з кажуха. Ніколай ласкава прытрымліваў яго рукой. Усіх быў урачысты святочны настрой, і нікому не хацелася маўчаць. Ніколай нават адчуваў патрэбу заспяваць і быў упэўнены, што такую ж патрэбу адчуваюць і ўсе. Гаварылі аб усім адразу, успаміналі мінулае, марылі аб будучым, абмяркоўвалі знаёмых людзей і нават дуб асілак, што трапіў на дарозе, і замёрзшы грыб баравік, і дзятла, і пераспелую брусніцу. Насця ішла наперадзе і гаварыла са сваім сынам. Цяжка ёй было ў лесе з ім, але да маці яна не магла пайсці, бо ў вёсцы ўсе добра ведалі аб яе дзейнасці ў партызан. Паспрабавалі было пакінуць яе ў чужую вёсцу ў надзейнага чалавека, але яна вытрымала там толькі тыдзень і вярнулася назад у лес. «Нарэшце, сынку, ты будзеш як усе дзеці», – гаварыла яна. «Але ты ўсё жыццё будзь партызанам, і ты ганарыся гэтым. Расці такім, як твой татка, такім разумным, адважным і шчырым. І любі вось так, як і ён любіў, за што загінуў. Але гэта потым, калі ты вырасціш, Андрейка. А зараз мы прыйдзем з табой да бабулі, яна малачка табе знойдзе, ў калыску пакладзе. Ты спі, сыночак». Пяшчотна гаварыла яна і што хвілінна правярала, ці не задувае дзе-небудзь пад коўдру вецер хоць ветру і не было. Ніколай усю дарогу гаварыў сястрой і гаварыў з узрушанасцю шчаслівага чалавека. Не, ты зразумей, як выкрышталізаваліся людзі ў змаганні, нібы агнём выпалена ўсё дробязнае, нікчэмнае, непатрэбнае, і засталося ўсё сапраўды чалавечае. Ты памятаеш, як у Горкага, чалавек гэта гучыць горда. Так, а наш чалавек гэта гучыць не толькі горда, але і велічна. Гэта сапраўды так. Ён доўга з захапленнем гаварыў аб людзях, а потым выказаў сваю мару, свой жыццёвы план. Вось наладжу справу ў раёне, паеду ў Маскву, зраблю там пратэзы і пачну новае жыццё і новую працу. Новае шчасце, Таня. І прыгожае яно будзе наша шчасце, праўда? Пад вечар яны выйшлі з пушчы, падышлі да Дняпра, пераначавалі. А на світанні наступнага дня знаёмы рыбак з радасцю перавёз іх на родны бераг, як назваў яго карп. На ўсходнім беразе яны неўзабаве падышлі да вялікай прыфрантавой дарогі. Каля дарогі ў канавах ляжалі спаленыя нямецкія танкі, разбітыя машыны, гарматы, фурманкі, забітыя коні і пасінелыя трупы немцаў, а па расчышчанай дарозе рухалася на захад магутная тэхніка пераможцаў. З грукатам прайшлі танкі. Запэцканыя танкісты выглядывалі з люкаў і весела махалі рукамі і шлёмамі сапёрам, што рамантавалі дарогу. Фыркуючы, сігналячы, прымчаліся машыны, і ўсе з павагай далі ім дарогу. Бесперапынна ішлі грузавікі, прыціскаючы абозныя фурманкі да кюветаў, абознікі лаяліся, пагражалі шафёрам пугамі, усе смяяліся, крычалі, спявалі. І адным словам, гэта быў самы звычайны малюнак пры фронтавой дарогі. Але як усхваляваў ён партызан, якой светлай велічнай здаўся ён ім, і як заварожаныя стаялі яны ў лесе, не дайшоўшы крокаў 20 да дарогі, і глядзелі на гэты няспынны паток людзей і машын. Вось яно, вызваленне. Вось дзень, аб якім яны марылі 2 гады, і, магчыма, ніхто з іх не ўяўляў гэты шчаслівы міг такім. Як усё проста, непрыкметна, але велічна гэта было. Насця бязгучна плакала, схіліўшыся над сонным дзіцем. Яна ўспомніла Андрэя, яго светлую мару аб будучым жыцці. Яна нават чула яго голас. Ён гучыў у песні праехаўшых на грузавіку салдат у грукаце прайшоўшых самаходак. Вось яно, шчасце, а Андрэя няма. Няма. Ніколай абняў адной рукой сястру, другой змахнуў слязу. Але, глянуўшыся на Насцю, убачыўшы яе мокры ад слёз твар, гучна і весела сказаў: «Ну што ж гэта вы мы сталі? Пайшлі, сябры!» І яны выйшлі на шлях. Каля іх спынілася трохтонка, нагружаная скрынкамі і мяшкамі. З кабіны выглянуў старшына, малады хлопец з прыгожымі чорнымі вусікамі. «У які бок?» – запытаў ён. Карп кіўнуў галавой у бок супрацьлеглы таму, куды ішла машына. «Шкада», – шчыра сказаў старшына, але кабіны не зачыніў, а працягваў разглядваць іх. Відавочна, яго зацікавіла гэтая група людзей. Яны не зусім былі падобныя на ўсіх тых, якіх ён ужо сустракаў на разбітых дарогах вайны. На твары гэтых людзей чамусьці не было слядоў перажытых жахаў і пакут. Наадварот, ён убачыў па іх тварах знаёмыя рысы пераможцаў, упэўненасць, гордасць. І асабліва ўразіў і зацікавіў старшыну гэты бязногі. У яго худы, але чыста выгалены твар з рысамі рашучага і мужнага чалавека. У разумных вачах цёпла і радасная усмешка. З-пад кажуха выглядаў каўнір новай афіцэрскай гімнасцёркі. Старшына выскачыў з кабіны, падышоў бліжэй і ветліва звярнуўся да Нікалая. «А дазвольце пацікавіцца, хто вы такія, куды і адкуль?» «Я?» – Нікалай усміхнуўся. «Ну, вось я асабіста, начальнік штаба партызанскай брыгады, а гэта партызаны той жа брыгады». Старшына звыклым рухам паправіў рамень, падцягнуўся і казырнуў, нібы просячы прабачэння. «Ну, а калі вас цікавіць крэўныя связі, – працягваў гаварыць Нікалай, – то гэта мой бацька, гэта сястра і яе сын, а вось гэта партызанская разведчыца, жонка героя Савецкага Саюза. Ну, з лесу ідём у вёску, да мірнага жыцця і працы». Нікалай не мог стрымацца, каб не сказаць першаму байцу, якога яны спаткалі, што і яны не сядзелі тут склаўшы рукі, а актыўна дапамагалі заваяваць перамогу. «Дазвольце, – сказаў старшына, – і далёка вам ісці? Ну, кіламетраў 12 яшчэ». Старшына павярнуўся да машыны і загадаў: «Яша, ты паварачвай машыну». І пакуль шафёр разварачваўся, старшына пазнаёміўся. Гвардыі старшына Сініцын, Анатоль Савельевіч Масквіч, і моцна паціснуў усім рукі, у тым ліку нават і маленькаму Віці. «Мой абавязак давесці вас да месца. Не, не думайце спрачацца, таварыш начштаба. Выбачайце, машынай камандую я. Вязу я харчы, а не боепрыпасы, і будьце упэўнены, не спазнюся, хоць зраблю яшчэ лішніх 100 кіламетраў. Вы сядайце». Нікалай і Насцю з дзіцем ён умясціў у кабіну, а сам з астатнімі залез у кузаў на скрынкі. Праз паўгадзіны яны прыехалі ў Арэхаўку, ці правільней на тое месца, дзе калісьці была вёска. Цяпер тут не было ніводнай будыніны. Пасля вясновага пажару людзі пабудавалі зямлянкі, а хто-ніхто нават управіўся паставіць зрубы. Але немцы ператварылі вёску ў моцны вузел абароны, і ўсё было знішчана зноў, у гэты раз агнём савецкай артылерыі і «Кацюш». Нават мала дзе ўцалелі абгарэлыя вясною дрэвы садоў, кожны метр зямлі быў перарыты снарадамі і мінамі. Люстэркамі першага льду зялі бомбавыя варонкі. Нікалай не пазнаў роднай вёскі і разгублена спыніў машыну каля лесу. «Ты далей, далей, сынок», – сказаў Карп. Ён пазнаў месца сваёй хаты па двух абгарэлых бярозавых пнях, да і па трох вішнях, што сіратліва стаялі ў канцы былога саду сярод узаранай, скалечанай зямлі. Пяшчотнае і радаснае пачуццё кранула сэрца старога, калі ён убачыў гэтыя вішні. Карп павярнуўся да дачкі, у вачах яго бліснулі слёзы. Вішні! Гэта ж нашы вішні, Танюша! Стаяць! Скажы ты, якія жывучыя! Таццяна зразумела яго і з замілаваннем ціха адказала: «Вось як мы, тата!» І тут машына спынілася. Старшына моўчкі аглядаўся навокал. Толькі калі ўжо злезлі ўсе, ён уздыхнуў і таксама скаскочыў на зямлю. «Так, ну як жа гэта вы будзеце жыць, ніводнай хаткі?» «А нічога, сынок, лес у нас пад бокам, прыжывем. Мы, людзі навучаныя, не горш за вашага брата, салдата, бачылі не такое», — адказаў стары карп Маеўскі. Сініцын палез і скінуў з машыны мяшок і вялікую скрынку, збянтэжаны звярнуўся да Нікалая. «А вось прыміце, таварыш начштаба, мяшок сухароў і канцэнтраты». «Не варта, таварыш старшына, не варта», — адказаў Нікалай. «Не, не, не магу я пакінуць вас так. Вы ж з голымі рукамі на голым месцы. Вы ведаеце, ды і мне майор не ведаю, што зробіць, калі я пакіну вас так. У яго сям'я на браншчыне загінула». «Ну што ж, шчыра дзякуем», — сказаў карп, прымаючы падарунак. «Але ёсць у мяне да вас, дарагі таварыш, вось яшчэ адна такая просьба, вы ўжо выбачайце, калі толькі ёсць у вас, дайце нам рыдлёвачку, вельмі неабходная рэч». «Ёсць у нас рыдлёўка?» — спытаў старшына ў шафёра. «Ці ёсць у нас рыдлёўка? Жаночае пытанне, таварыш старшына. У добрага шафёра ўсё ёсць: сякера, піла, рыдлёўка. Без гэтага далёка не паедзеш. Дзе сядзеш, там і злезеш на такіх дарогах». І шафёр Яша пакорпаўся пад сядзеннем, а потым у кузаве, і ўрачыста перадаў карпу Маеўскаму пілу і рыдлёўку. Сякера ў яго была свая, і ён з ёй не разлучаўся ніколі, заўсёды насіў за поясам. «Вось гэта не толькі ад сябе, але ад многіх удоў і сірот вялікае дзякуй», — сказаў карп Маеўскі. «Цяпер я, як кажуць, сват каралю і першы багацей на вёсцы». Яны развіталіся як старыя знаёмыя і самыя блізкія людзі. «Шчаслівай дарогі да Берліна!» – пажадалі Маеўскі. Машына адышла. Маеўскія глядзелі машыне ўздагон і развітальна махалі рукамі, ажно пакуль яна не схавалася ў лесе. А потым усе павярнуліся да карпа. А ён папляваў далоні, глыбока капнуў рыдлёўкай старое вогнішча, адкінуў зямлю ў бок і сказаў: «Ну, дзеці, будзем будавацца».